سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين محترم صدر اجلاس امیر محترم حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائی بلا کسی تمکین کے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں عالم اسلام کے ایک نامور عالم محقق اور مفکر حضرت علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ نقل فرمایا ہے کہ قرآن حکیم میں صبر کا ذکر 90 سے زیادہ مقامات پر آئے صبر کی اسی بنیادی صفت کی وجہ سے اسے بجا طور پر تمام نیکیوں کی ماں کہا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم صبر کے لوہری معنی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں استشهاد قرآن حکیم کی آیت سے اللہ نے ارشاد فرمایا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اے ہمارے رسول آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک لیجئے جو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں اس آیت کریمہ میں دیکھیے یہاں صبر کا مفہوم الحبس والکف بتایا گیا ہے یعنی اپنے آپ کو روک لینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر کے مفہوم میں حبس اور کف اور روکنا داخل ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا استشهاد میں قرآن حکیم کی آیت پیش کی گئی حدیث جو صبر کے لغوی معنی کو بتاتی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں حدیث اس طرح وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل الشیء من الدواء بصبر رواه مسلم فی کتاب الصید والذبائح حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصید کے اندر لائے ہیں راوی حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جانور کو باندھ کر کے تیر اندازی کر کے مارنے سے منع کیا ہے یعنی کسی جانور کو باندھ دیا جائے اور تیر اندازی کی مشق کر کے ترپا ترپا کر کے اسے مارا جائے اسلام میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا آپ اس حدیث پاک پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس حدیث پاک کے آخر میں ایک لفظ ہے صبرن اور صبرن کا مفہوم یہی ہے کہ جانور کو باندھ دیا جائے روک دیا جائے کہ ادھر ادھر بھاگ نہ سکے یہ حدیث پاک کی بتا رہی ہے کہ صبر کے مفہوم میں روکنا حبس اور کف کسی چیز سے کسی کو روکنا یہ داخل ہے جی چاہتا ہے کہ عربی کے ایک شعر کو بھی بطور استشاعت پیش کر دوں. عرب کا ایک مشہور شاعر ہے عشائر میں محمود، اس کے دیوان پڑھ رہا تھا میں، تو اس کے اندر ایک شعر لکھتا ہے وہ کہ اقتل ابنک صبرا او تجیء بها طورا فانکر هذا ای انکار. اصل میں اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک آدمی تھا سموئیل ابن عادیا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آدمی بہت بڑا امانت دار ہے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتا. اتفاق سے مشہور شاعر امرؤ القیس نے اس کے پاس کچھ سامان امانت کے طور پر رکھ دیا تھا، وہ دیت کر دیا تھا. اب ایک شخص حارث کو اس کی اطلاع ملی تو اس کو پکڑ لیا، اس سموئیل کو پکڑ لیا. حارث نے سموئیل کو پکڑنے کے بعد یہ کہا کہ امرؤ القیس نے تیرے پاس جو سامان امانت رکھی ہے وہ سامان مجھے دے دے، ورنہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو بول لاتا ہے خوشی سے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، کہ اس کی وجہ سے میں تیرے بیٹے کو باندھ کر کے تیر کے ذریعے اس کے قتل کر دوں. اقتل ابنک صبرا او تجیء بها، اسے خوشی سے دیتا ہے کہ نہیں تو لا کر کے، یا میں تیرے بیٹے کو باندھ کر کے تیروں کے ذریعے تڑپا تڑپا کر کے قتل کروں. تو اس آدمی نے صاف انکار کر دیا، فانکر هذا ای انکار، اس نے صاف انکار کر دیا کہ تجھے میرے بیٹے کو اگر روک کر کے تڑپا تڑپا کر کے مارنا ہے تو مار دے، لیکن میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا. میں نے عشائر ابن میمون کا یہ شعر بطور استشاعت پیش کیا کہ اس شعر کے اندر بھی صبر کا مفہوم ہے روکنا. یہ چاہتا ہے لغت سے کچھ اور استشاعت آپ کے سامنے رکھوں. صبار کہتے ہیں املی کو، اس کو انگریزی میں ٹیبلنڈ بولتے ہیں یا انڈین فک، اور حکمہ کہتے ہیں کہ املی یہ قابض ہوتی ہے، کوئی آدمی اگر اس کو کھا لے تو اسے قبض ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ املی کو عربی میں صبار کہتے ہیں جس کا مادہ ہے سواد بیرے، اور حکما کے کہنے کے مطابق املی قابض ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سواد بیرے کے مفہوم میں روکنا داخل ہے. اسی طریقے سے آپ ایک لفظ اور دیکھیں، صبر، سواد پر فتحہ اور بے پر فتحہ. صبر، صبر دیتے ہوئے کہتے ہیں برف کو، ظاہر ہے کہ یہ پانی کی جمی ہوئی شکل ہے. پانی پھیلا ہوا ہو تو وہ مسبور نہیں ہے، اور اگر وہ جم جائے تو صبر بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برف یہ پانی کی جمی ہوئی حالت ہے. اس سے ایک نقطہ یہ ماخوذ ہوا کہ صبر کی حقیقت اجتماعیت ہے. صبر کی حقیقت اجتماعیت ہے، کوئی چیز جمع ہو جائے، بکھری ہوئی چیز جمع ہو جائے تو اسی جمی ہوئی چیز کو صبر کہتے ہیں. اور قرآن حکیم میں جانتے ہیں اس کی نقیز، اس کا اپوزٹ کیا آیا ہے، صبر کا عین اپوزٹ، صبر کی عین نقیز کیا ہے. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سواءٌ علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. یہ جہنمیوں کے قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ بات برابر ہے، چاہے ہم صبر کریں یا ہم جزا فضا کریں، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جہنم سے ہم بھاگ نہیں سکتے، چاہے ہم صبر کریں چاہے جزا فضا کریں. آپ دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا عین اپوزٹ، صبر کی نقیض جزا فرمائیے. اور آپ لغت اٹھا کر کے دیکھیں گے تو تجزع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کو علیحدہ علیحدہ کرنا. ظاہر ہے کہ الاشیاء تعرف باسدادھا، اشیاء کو ان کے اسداد سے، ان کی نقیزوں سے جانا جاتا ہے. جب صبر کا نقیز، صبر قبر کا اپوزٹ اگر تجسو ہے, اور تجسو کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو پارا پارا کر دینا, کسی شے کو الگ الگ کر دینا, علیحدہ علیحدہ کر دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, تو اس کے اپوزٹ یعنی صبر کے اندر اجتماعیت, جمعیت جو انتشار کا ہے نا, اپوزٹ ہے, داخل ہو جائے گا. تو گویا اس آیت کریمہ سے صبر کا نقیض بھی معلوم ہوا, اور صبر کی جو حقیقت ہے وہ بھی ہمارے سامنے کھل کر کے آ گئی. یہ تو صبر کا لغوی مفہوم تھا. صبر کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں ارشاد فرمایا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قرآن حکیم نے جو صبر کی اصطلاحی تعریف فرمائی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اس آیت کریمہ سے ایک استشارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صابر لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر بے حساب ہے. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ نے ہر نیکی کا ایک اندازہ کر دیا ہے, ایک اندازے سے اجر مقرر کر دیا ہے, ایک حساب سے اجر مقرر کر دیا ہے کہ اس نیکی کا اجر کتنا ہے اور اس نیکی کا اجر کتنا ہے. لیکن صبر ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا کوئی اجر اندازہ کر کے نہیں بتایا گیا ہے کہ صبر کا یہ اجر ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو اس مفہوم کے تناظر میں روزہ اور صبر کے اندر ایک گہری مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جس طرح صبر کا اجر بے حساب ہے, بے اندازہ ہے, بے عین ہی روزہ اور صوم کا بھی اجر بے حساب ہے. دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل کل عمل ابن آدم له الا الصیام. مستثنا متصل ہے, تو کل عمل ابن آدم له الا الصیام هو لی وانا اجزی به فوالذی نفس محمد بیده لخلفۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المس. رواہ مسلم کی کتاب الصیام. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصیام میں لائے, میں نے عادت کے مطابق پوری روایت ریفر کر دی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث قدسی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سند اگر نبی پر رک جائے تو حدیث مرفوع ہے, اور سند آگے تک ہو کر کے اللہ تک پہنچ جائے تو حدیث قدسی بن جاتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ فرماتا ہے کیا کہ کل عمل ابن آدم له, ہر عمل ابن آدم کا, انسان کی ہر نیکی, انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور اس کا ایک اجر متعین ہے کہ اس نیکی کا یہ اجر ہے. الا الصیام سوائے روزوں کے کہ اس کا میں نے اجر ان کو نہیں بتایا ہے. ولی یہ روزہ خاص میرے لیے ہے, وانا اجزی بھی میں نے اس کا اندازہ انسانوں کے سامنے نہیں رکھا ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. استدلال یہ کرنا ہے کہ یہاں صبر کا مقام یہ بتایا گیا, صبر کا کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس کا اجر بے حساب ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اور روزے کا اجر بھی متعین نہیں, بے حساب ہے. اس طرح صبر کو ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے روزے سے, یعنی صبر اور روزہ یہ دونوں ایک گہری مناسبت آپس میں رکھتے ہیں. یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی. آئیے قرآن حکیم نے اس کی جو اصطلاحی تعریف فرمائی ہے وہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ دیکھیے اس آیت کریمہ پر اور اس کے بعد والی آیت پر ٹھہر کر ہم تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیں گے اور ایک علمی بحث ہم کرنا چاہیں گے اس کے اوپر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیے, خوشخبری دے دیا. یہ صبر کرنے والے کون, ان کی تعریف فرمائیے کہ صابر کون. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, مصیبت النکرہ ہے, چھوٹی مصیبت یا بڑی مصیبت, کوئی بھی مصیبت ہو. الذین اذا اصابتهم مصیبت, صابر وہ ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی بھی مصیبت, مصیبت کا کیا ہے, چھوٹی مصیبت یا بڑی مصیبت, تو مصیبت کے وارد ہوتے ہی وہ اپنی زبان سے یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب جانتے ہیں آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلیے حضیر ابن عیاس نے اس کی کیا تفسیر کی ہے. جی چاہتا ہے کہ میں اس جملے کی تفسیر ان کی زبان سے پیش کر دوں. علامہ ابن رجب حنبلی کی ایک مشہور بک ہے جامع العلوم والحکم, اس کے مطالعے کے وقت مجھے ان کا وہ قول سامنے آیا, میں نے دیکھا, میں وہ ان کا جو قول ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. بالکل متوجہ ہو جائیے, بہت عجیب و غریب تفسیر ہے. قال فضیل بن عیاض لرجل کم اتت علیہ, حضرت فضیل بن عیاض نے ایک آدمی سے پوچھا جو کافی عمر دراز دکھ رہا تھا, بولے کم اتت علیہ, ہاؤ اولڈ آر یو, تمہاری عمر کتنی ہے؟ کم اتت علیہ, تمہاری عمر کتنی؟ قال ستون سنتن, سکسٹی ایئرس اولڈ, کہا ساٹھ سال کا. سوال کیا تھا؟ کم اتت علیہ, تیری عمر کتنی؟ کہا ستون سنتن, ساٹھ سال. فضیل بن عیاض نے کہا اچھا تو فانت منذ ستین سنتن تسیر الى ربک یوشک ان تبلغ. اللہ اکبر, روتے کھڑے ہو جا رہے. حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا اچھا تو تم ساٹھ سال سے اپنے رب کی طرف سیر کر رہے ہو, اپنے رب کی طرف چل رہے ہو, تمہارا یہ سفر ساٹھ سال سے جاری ہے اور تمہاری منزل اللہ ہے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى, یہ منزل ہے. ایک نقطہ یہاں بتاؤں, علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے الفوائد کے اندر لکھا ہے, بڑا عجیب و غریب ذہن عطا فرمایا تھا قرآن حکیم کے نکات کو سمجھنے کا, اس کے اثرات کو سمجھنے کا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے جب یہ کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى, وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى, بے شک تمہاری منزل, تمہاری انتہا تمہارا رب ہے. شرع فرماتے ہیں نہ اس سے آگے کوئی منزل ہے اور نہ اس سے نیچے کوئی منزل ہے, نہ ما فوق نہ ما دونہ, اس کے نیچے بھی کوئی منزل نہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی منزل نہیں. نقطہ یہ مستفاد ہوا کہ آج آدمی سکون کی تلاش میں ہے. دیکھو آدمی سفر میں ہے, سفر میں آدمی جب تک رہتا ہے تب تک مضطرب رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, اسے جب لمحہ چین اور اطمینان میسر نہیں ہوتا, جب تک سفر میں ہے اضطراب کی حالت میں ہے, جب منزل پر پہنچتا ہے تو ایک سائگ آف ریلیف لیتا ہے, ایک اطمینان کا سانس لیتا, آہا یہ سفر ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک سفر جاری ہے تب تک اسے سکون اور طمانینت نہیں ملتی, منزل پر پہنچ گیا تو ایک سائگ آف ریلیف لیتا ہے. اب جب انسان کے سفر کی انتہا اس کا رب ہے تو اس سے پہلے کسی بھی منزل میں آپ کو کیسے سکون ملنے والا ہے؟ آدمی دیکھو سکون کے کیسے کیسے طریقے نکال رہا ہے لیکن پھر بھی اسے سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بچہ بھوک سے رو رہا ہو, اب ماں کو چاہیے کہ اگر بچے کو چپ کرانا ہے تو اسے اپنی آغوش میں لے لے اور اپنی چھاتی کا دودھ اس کو پلا دے, بچہ سکون اور اطمینان سے سو جائے گا، لیکن ماں کسی کام میں مشغول ہوتی ہے اور اسے موقع نہیں ملتا کہ میں بچوں کو دودھ پلا سکوں، تو ربڑ کی ایک نپل اس کے منہ میں دے دیتی ہوں۔ بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے اسے سکون ہوتا ہے، بتاؤ یہ سکون حقیقی ہے یا عارضی ہے؟ یہ سب منہ میں نپل لیے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں منہ میں نپل لیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ رب کی جو رب جو منزل ہے اس طرف جا ہی نہیں رہے، ان کو سکون کیسے ملنے والا ہے؟ سکون تو وہ مقام دے گا جس مقام پر انسان کے سفر کی انتہا ہوتی ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ ہی انسان کے سفر کی منزل ہے، اس سے پہلے اسے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہی حقیقت عیسیٰ کی کلمہ میں بیان کی گئی ہے، اَلَا بِفِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ بڑے لوگ کتنی بڑی بات کرتے گئے، یہ تفسیر حضرت علامہ ابن قیم نے الفوائد کے اندر کی ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تکالی تیری عمر کتنی؟ بولے ستون سنہ تن، میں 60 سال ہو گئے۔ اچھا، تو منذ 90 سنہ تن تسیر الی ربک یوشک ان تبلغ، تو تم 60 سال سے اپنے رب کی طرف چل رہے ہو، قریب ہے کہ تمہاری منزل تمہارے سامنے آ جائے اور تمہارا سفر ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ 60 سال ایک عرصے دراز ہو گیا، اب قریب ہے کہ تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ، یو شکو ان تبلغ، تمہارا سفر ختم ہو جائے۔ آدمی گھبرا گیا۔ دیکھو جتنے دل والے ہیں، اہل دل ہیں، ان کے دل کے اندر ایک ہیجان برپا ہو گیا ہوگا، جیسے وہ آدمی یہ سننے کے بعد گھبرا گیا تھا، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ تو 60 سال سے سفر میں ہے، قریب ہے کہ تیرا سفر ختم ہو، تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، گھبرا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا، اچھا یہ بتا، فقال الفزیل تعرف تفسیر تقول انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا تجھے انا للہ و انا الیہ راجعون جو ابھی تو بولا ہے اس کی تفسیر معلوم ہے؟ جیسے ابھی میں نے کہا کہ کیا آپ کو اس جملے کی تفسیر معلوم ہے؟ حضرت فزیل نے اس آدمی سے پوچھا کہ جب اس نے یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور گھبرا گیا تھا، تو حضرت نے پوچھا تعریف تفسیر تقول انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون جو تو نے اپنے زبان سے تلفظ کیا، پرناؤنس کیا، کیا اس کا مطلب اس کی تفسیر سمجھتا ہے؟ بولے حضرت نہیں، تاکہ میں بتاتا ہوں۔ فمن عرف انہ للہ عبد و انہ الیہ راجع فلیعلم انہ موقوف، ومن علم انہ موقوف فلیعلم انہ مسئول، ومن علم انہ مسئول فلیعید للسوال جوابا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! کہہ رہے ہیں کہ آئیے میں مطلب بتاتا ہوں آپ کو اس کا، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، انا للہ لام ملکیت کا، ہم اللہ کے، نقطہ یہ مستفاد ہوا کہ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کے ہیں اور لام ملکیت کا کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، تو یہ اعتراف ہے آپ کی طرف سے کہ آقا کو حق حاصل ہے کہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کریں۔ آپ کو لے کر انا للہ، ہم اللہ کے، لام ملکیت یعنی ہم غلام، ہم مملوک۔ اب جب ہم مملوک ہیں، کسی کی ملکیت ہیں، تو آقا کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا ہر طریقے سے حق حاصل ہے، جس طرح چاہے تصرف کرے۔ انا للہ کا یہ مطلب ہوا، انا للہ کا مطلب ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ کی ملکیت ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ یہ بولتا ہے کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے۔ بتائیے، آقا کا غلام ہے، غلام میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ اچھا، اب اس نے غلام کو بازار بھیجا ہے ٹیسٹ دے کر کے کہ ایسا کر، تو بازار چلا جا اور یہ سامان لے کر کے آ جا۔ ظاہر ہے کہ اب اس غلام کو واپس لوٹنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی طرف لوٹنا ہے، اور جو جان لے کہ آقا کی طرف لوٹنا ہے تو موقوف ہے، اور جو موقوف ہے وہ مسئول ہے کہ اب آقا یہ سوال کرے گا کہ ہم بازار سے واپس آئے ہیں، اس کے کہنے کے مطابق سامان جو اس نے کچھ لکھا تھا لائے کی نہیں لائے، فَلْيُعِدَّ لِلسَّوَالِ جَوَابًا، اس غلام کو چاہیے کہ تمام سوالات کے جوابات جو آقا نے رکھ رکھے تھے ان سوالات کے جوابات پیش کرے. فَلْيُرِدَّ السَّوَالِ جَوَابَا, تو جو آدمی یہ اقرار کرے کہ ہم اللہ کے ہیں, اس کا مطلب ہم اللہ کی ملکیت ہیں, اللہ جس طرح چاہے ہم میں تصرف کرے, ہم اللہ کے غلام ہیں, اور غلام کو جب آقا کام کے لیے بھیجتا ہے تو غلام مسئول ہوتا ہے, واپس آ کر کے آقا کے تمام سوالوں کا جواب دے. ایک نقطہ عجیبہ بتا رہا ہوں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے اندر پہلے تو عقل کی رعایت کی گئی. عقل کی رعایت کیا؟ ارے بھائی مجھ سے یہ چیز چھن گئی, اب مجھے دکھ ہو رہا ہے, یہ چیز چھن گئی میری, میں اس کا مالک تھا, یہ چیز مجھ سے چھن گئی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت کوئی چیز ہمیں دی تھی, لے لیا. اب آدمی یہ سوچے کہ یہ جو چیز اللہ نے دی تھی اس کی عطا کر رکھی, ہم بھی اس کے مملوک, اور جو چیز ملی تھی وہ بھی مملوک. تو اب اللہ نے جو چیز ہمیں دی تھی وہ واپس لے لی, تو اس میں جزا فضا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا, اس میں عقل کی رعایت کی گئی کہ جس کی ملکیت تھی اس نے تصرف کیا, میرا تو تھا نہیں, لہذا عقل کی رعایت ہوگی. اس کے بعد آدمی قفص سے نکل کر کے اگر کھلی فضا میں آ جائے, جب تک مومن دنیا میں ہے قفص میں ہے, بقول غالب کے مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغِ اسیر کرے قفص میں فراہم, خاص آشیا کے لیے, کہ ہماری مثال تو مرغِ اسیر کسی ہے جسے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو, اسے یہ لامتناہی فضائے وسیع کہاں میسر, اگر اسے پنجرے سے نکال دیا جائے تو اسے فضائے وسیع مل جائے, تو دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے, اگر کوئی چیز چھن گئی یا وہی چلا گیا, کسی کا بچہ چلا گیا, کسی کی بچی چلی گئی, کسی کی دکان چلی گئی, آدمی خود مر گیا, بیٹا مر گیا, ان سے جگہ پتا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے تو ایک اس سے کھلی فضا نصیب ہوئی, وہ تو جیل میں تھا, جیل سے نکل گیا, یہاں طبیعت کی رعایت کر دی گئی اور آنسو بہانے کی اجازت دی گئی بغیر جدا فضا کے, جذبوں کی رعایت کر دی گئی. اس طرح اس آیت کریمہ میں غور کریں تو عقل کی رعایت کے ساتھ ساتھ طبیعت کی رعایت, اور طبیعت کی رعایت کے ساتھ ساتھ جذبوں کی بھی رعایت کر دی گئی. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں, اللہ کے بندے, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ اس جملے عجیبہ کا مطلب ہے جو فضیل نے ایاز نے اس آدمی کو بتایا اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو اگر کوئی آدمی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لے, پڑھنے والا صابر, کیا ملنے والا ہے اس کو؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم, ایسے آدمی کو اس کے رب کی طرف سے صلوات ملنے والی. صلوات بولے تو صلوات کسے کہتے ہیں؟ دینی برکتیں, دنیاوی برکتیں, ظاہری برکتیں, باطنی برکتیں, ساری برکتیں, ظاہری برکتیں, باطنی برکتیں, دنیاوی برکتیں اور دینی برکتیں, سب صلوات کے مفہوم میں داخل. تو ایسے آدمی کو جو صبر کرے اور مصیبت آنے پر یہ کلمہ استرجاع پڑھ لے انا للہ وانا الیہ راجعون, تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے صلوات یعنی دینی برکتوں کی بارش, دنیاوی برکتوں کی بارش, ظاہری برکتوں کی بارش, باطنی برکتوں کی بارش, اور کیا, ورحمہ, اور اسے اللہ کی طرف سے رحمت. رحمت کا مطلب جو چیز چھن گئی اس کا نعمت بدل. لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ نعم البدل پڑھتے ہیں. غلط ہے, وہ کبھی بھی پیش نہیں آئے گا میم پر, ہمیشہ اسے نعم البدل پڑھا جائے نہ کہ نعم البدل. جیسے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ بین الاقوامی. غلط ہے, وہ بین الاقوامی اسے پڑھا جائے تو نون پر زبر پڑھا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان کے رب کی طرف سے, صابرین کے رب کی طرف سے صابرین کے لیے صلوات ہیں, اور ساتھ ساتھ جو نعمت چھن گئی ہے اس کا نعمت بدل, اس سے اچھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرنے والا ہے. اور آخری چیز اولئک ہم المہتدون, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت پر رکھے گا, ہدایت سے سرفراز فرمائے گا. یہ صابرین کا اجر بتایا گیا ہے. یہ صبر کی اصطلاحی تعریف جو قرآن حکیم نے کی. اب آپ سے سوال کرتا ہوں, سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا صابر ہے اور اس کے باوجود, اتنی تکلیف پہنچانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے اگر توبہ کر لیں, انہیں روزی بھی پہنچا رہا ہے اگر وہ توبہ نہ بھی کرے تب بھی روزی پہنچا رہا ہے, ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے. بڑی عجیب و غریب حدیث پاک ہے یہ اور قابل غور ہے کہ ہم تو معمولی معمولی مصیبتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صابر کون ہو سکتا ہے کہ اسے اربوں لوگ روز اس طریقے کی حرکتیں کر کے گالیاں دیتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اس کے باوجود اللہ انہیں رزق دیتا ہے, توبہ کر کے معاف کر دیتا ہے اور انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے. تو سوال یہ ہوا تھا کہ سب سے بڑا صابر کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. آج جو دنیا کا سیاسی منظر نامہ ہے ہر ایک کے سامنے, بالکل اس حدیث کے مطابق کہ تدع الامم کما تدع الاخرۃ اذا خصعت بها, یہ منظر نامہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے سیاسی منظر نامے کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. بڑی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہمارے مجھ سے خارج ہے کہ جیسے دسترخوان پر کوئی بیٹھ گیا ہے, کوئی دکھ رہا ہے تو بھی آ جا بیٹھا کھانے میں, کوئی اور بھی ہے اے آ جا تو بھی, سارے کے سارے آ جاؤ اس دسترخوان کے اوپر. ایسے ہی آج پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسروں کو بلا رہے ہیں. یہ ایک سیاسی منظر نامہ پیش کیا, لوگ چلا رہے ہیں متا نسوم لوگ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بتایا گیا کہ مدد موقوف ہے صبر کے اوپر. میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک پڑھنے سے پہلے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں, اور اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے چونکہ اس کے اندر چند نکات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں تو اچھا ہے. پہلے وہ آیت کریمہ پڑھو. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہ واقعہ ہے کہ وقت کے نبی نے جالوت کے خلاف لڑنے کے لیے بنی اسرائیل کا کمانڈر ان چیف طالوت کو مقرر کیا. یہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی, ہر بات میں اعتراض کرنا اس کی فطرت میں شامل تھا. یہ بولے تو بہت غریب آدمی ہے, ہم زیادہ حقدار ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس زیادہ مال ہے, تو جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ کمانڈر ان چیف بننے کے لائق ہے. نبی نے فرمایا لڑنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہے, تمہارے پاس بس وطن فلیل بھی ون جس, ایک تو لڑائی کا ہنر معلوم اور دوسرے قوت نافذہ رکھتا ہے, یا بس وطن فلیل گویا آئین جہاوانی کے اصول بتا دیے گئے, قوت نافذہ رکھتا ہو اور ساتھ ساتھ اس کے پاس اس فن کے تعلق سے معلومات کثیرہ ہو. بہرحال طالب کو کمانڈر چیف بنا دیا گیا. ایک روایت ہے کہ جتنے اصحاب بدر تھے اتنے ہی طالب کے لشکر میں لوگ شامل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا ایک نہر کے اوپر. دیکھیں لڑنے میں ثابت قدمی کون دکھائیں گے, میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کو آزما لیا گیا. ایک نہر کے اوپر ان کی آزمائش ہوئی کہ پیاس لگنے کے بعد جو پانی پی لے گا پیٹ بھر کر کے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو حرج نہیں. جن لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا انہوں نے کہا کہ اب ہم بھائی یہاں سے ٹلنے والے نہیں ہیں, لڑائی وڑائی ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, ہم نہیں جائیں. یہ تھے ناقص الایمان. ناقص الایمان نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جو صابر نہیں ہوتا اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے. یہ ناقص الایمان تھے. اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان میں دو گروپ تھے. آگے جب بڑھے تو ایک گروپ کو اپنے قلت تعداد کی فکر ہوئی، نالائق لوگ تو ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، قلیل تعداد میں. یہ قابل ایمان، پانی تو نہیں پیا، انہوں نے آزمائش میں پورے اترے لیکن اپنی قلت تعداد کی فکر ہوئی. اور تیسرے تھے احمد بن ایمان، اپنی قلت تعداد کی بھی فکر نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ لڑائی کثرت تعداد یا قلت تعداد کی بنا پر نہیں جیتی جاتی، لڑائی تو صبر کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے. تو گویا تالوت کے لشکر میں تین قسم کے لوگ تھے، ناقص الایمان، کامل الایمان اور اکمل الایمان. ناقص الایمان تو میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی نکل بھاگے، کامل الایمان جو تھے آزمائی میں پورے اترے مگر انہیں قلت تعداد کی فکر ہوئی. لیکن جو اکمل الایمان تھے انہوں نے کہا کہ لڑائی قلت تعداد یا کثرت تعداد، قلت اسلحہ اور کثرت اسلحہ سے نہیں جیتی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایمان اور صبر کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر صبر کرے، صبر کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے. اور انہوں نے کہا اللہم مع الصابرین، یہ معیت خاصہ ہے، اور معیت خاصہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے کی معیت کے اندر نصرت، تقویت اور تائید داخل ہے، جیسا کہ حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے بیان فرمایا. گویا صبر کے ذریعے ہی ہم ہر لڑائی جیت سکتے ہیں. جی چاہتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفصیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پیش کروں. حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده امامک، تعرف باللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، وعلم ان الخلائق لم اجتمعوا على ان يعطوك شيئا لم يرد الله به ان يعطيك، لم يقدروا عليك، او يصرفوا عنك شيئا اراد الله ان يصيبك به لم يقدروا على ذلك. فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَعَلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ، رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال الألباني هذا حديث حسن. یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ردیف تھا، کہ ایک سواری کے پیچھے بیٹھا ہوتا، اچانک آپ نے فرمایا غلام اے بچے ایک بات سن. تاکہ لبے کے وساتے کیا رسول اللہ، کہا کہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے کہ اگر تو اللہ کے حدود کی حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ حفاظت ان کا تھوڑی ہو، جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود اور ان باؤنڈریز کو پار نہ کیا جائے، تو جو اللہ کے حدود، اگر تو اللہ کے حدود کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، اچھا، اور اگر تو اللہ کے حدود کی، اس کے عوامر کی حفاظت کرے گا تو تجھے اللہ سامنے ملے گا، تجید امامک، وہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اور آگے ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، اس لیے کہ روایتیں مختلف ہیں، ترمذی میں کچھ الفاظ غائب ہیں اور بعض روایتوں کے اندر الفاظ کچھ زیادہ ہیں کم و بیش کے ساتھ ہیں. تو آگے آپ نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یہ تقدیر کا ایک مسئلہ بتایا گیا، بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ جو مصیبت تیرے اوپر آنے والی تھی وہ ٹلنے والی نہیں. وما اخطاك لم يكن ليصيبك، اور جو ٹلنے والی تھی جو نہیں آئی وہ تیرے اوپر آنے والی نہیں تھی، یہ تقدیر کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تمام مخلوق اگر جمع ہو جائے اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ وہ فائدہ تجھے نہ دینا چاہے, پوری مخلوق مل کر کے وہ فائدہ تجھ سے نہیں پہنچا, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف تجھ سے دور کرنا چاہے, دنیا کے تمام لوگ مل کر کے بھی وہ تکلیف تجھے دینا چاہے تو وہ تکلیف تجھ تک نہیں پہنچا سکتے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لے کہ جب تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر, مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگ, اور یہ بھی جان لے وعلم ان النصر مع الصبر کہ مدد صبر کے ساتھ ہے. اگر آدمی صبر کرتا ہے تو مدد آئے گی, اگر آدمی صبر نہیں کرتا تو مدد آنے والی نہیں ہے. اور آگے فرمایا گیا وہ ان الفرج مع الکرب, اور فرج کرب کے ساتھ ہے. کرب جانتے کون سی تکلیف کو بولتے ہیں, کوئی مصیبت کوئی تکلیف, نہ جانے کون کون سے الفاظ اس کے لیے, کرب جانتے کون سی مصیبت کو بولتے ہیں, کرب اس مصیبت کو کہتے ہیں کہ چاروں طرف اندھیرا ہو, اس طرح تکلیف نے اس کو گھیر لیا ہو کہ اس تکلیف سے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو, دیٹ از کالڈ کرب. ایسی تکلیف جس سے نکلنے کا راستہ نہ دکھ رہا ہو ایسی تکلیف کو کرب کہتے ہیں. اسی وجہ سے فرج لایا گیا, فرج شگاف کو بولتے ہیں کہ نور کی ہلکی سی ایک کرن راستہ بنا دے تاریکیوں کے درمیان تاکہ اسے خطے رجعت مل جائے. تو وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب, ایسی مصیبت ایسی تکلیف کہ اس تکلیف سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا صبر کی وجہ سے, صبر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فرق اٹھا دی. اور وان مع العسر یسرا, اور پریشانی کے ساتھ آسانی. یہ نحو کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی ہم لوگوں کو, اب تو دروس میں نہیں, انتہائی ٹپکل انتہائی جٹل ہوتی تھی, کلسٹ ہوتی تھی وہ, تو اب نہیں پڑھائی جاتی وہ قافیہ, تو اس میں طالباً کلمے کی بحث میں پڑھایا جاتا تھا, شعر ایک بتاتے تھے اس میں کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته تفرح, جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو سورہ الم نشرح میں غور کر, کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو اور تجھے اس مصیبت سے نکلنے کے کوئی روٹ نہ دکھ رہا ہو, کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو تو تو سورہ الم نشرح میں غور کر, غور کرنے کے بعد تجھے ایک چیز مل جائے گی, خوش ہو جائے گا. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته تفرح, کہ جب تو اس سورہ میں غور کرے گا تو غور کرنے کے بعد ایک نقطہ تیرے ہاتھ لگے گا, ایک نسخہ تیرے ہاتھ آئے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا. نقطہ کیا ہے؟ اگر آدمی کے اوپر ایک پریشانی آتی ہے تو یقین کر لے کہ اس ایک پریشانی کے بعد دو دو آسانیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں. جی جیسے اس لیے کہ علماء بیٹھے ہیں, زابطہ ہے, طلبا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی رعایت کرتے ہوئے میں یہ قاعدہ بتا رہا ہوں, یہ ضابطہ بتا رہا ہوں, ورنہ میرا خیال ہے کہ آپ کے سر کے اوپر سے جائے گا, بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے. کہتے ہیں ان المعرفت اذا اعیدت کانت الثانیت عین الاولى, اذا معرفہ کو ریپیٹ کیا جائے تو دوسرا والا پہلے کا عین ہو جاتا ہے. جیسے یہاں کہا گیا ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, اب دیکھیں العسر اور العسر, معرفہ کو لوٹایا گیا, معرفہ کا اعادہ کیا گیا, اور ضابطہ یہ کہ معرفہ کو جب لوٹایا جائے تو دوسرا والا پہلے قائم ہوتا ہے, اس کا مطلب دو عسر مل کر کے ایک عسر ہو گئے, اور یسرن یسرن نہ کرائے, اس کا مطلب دو آسانیاں, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اگر آدمی کو اللہ نے ایک پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے, اگر صبر کرتا ہے تو یقین رکھے کہ اللہ نے اس ایک پریشانی کے اندر اس کے لیے دو دو آسانیاں رکھتی ہیں. وہی بات شعر میں کہی گئی ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته تفرح. تو ان مع العسر یسرا, اس کے بعد آخر میں فرمایا گیا یہ جو باتیں کہی گئی, وعلم ان القلم قد جرى بما هو كائن, اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھ دیا ہے ما قدر وهو كائن, جس چیز کا اندازہ کر دیا گیا تو لکھ دیا گیا, وہ ہونے ہی والا ہے, کوئی ٹالنے والا نہیں. کوئی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکتوب کو جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو ٹالنے پر قادر نہیں ہے. استدلال یہ کرنا ہوا کہ صبر کے ساتھ نصر ہے. اگر آدمی صبر نہیں کرتا تو اس کے لیے مدد نہیں آتی. صبر اتنی بڑی دولت ہے. یہ چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. وعن سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره کلہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء الشكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء الصبر فكان خيرا له. رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی طرح کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت صہیب رومی ہیں. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس کے تمام معاملات خیر لیے ہوئے ہیں. ان امره كله خیر, ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ مومن کا ہر معاملہ بڑا عجیب ہے, اس کا ہر معاملہ خیریت لیے ہوئے ہوتا ہے. خیریت لیے ہوئے ہوتا ہے کیا مطلب؟ اور آگے آپ نے بتایا یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے, یہ بات صرف ایمان والے ہی کو حاصل ہے کہ اس کا تمام معاملہ خیریت لیے ہوئے ہو. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر, اس کا ہر معاملہ خیر, اس کا ہر معاملہ اچھا. لیکن جو ایمان والا نہیں ہے یہ بات بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں کہے گی, ایمان والوں کے لیے کہے گی. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, یہ مومن کے لیے ہے خالی, ایمان والے کے لیے. کیا؟ اِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ, اگر اسے خوشحالی میسر آتی ہے تو شکر کرتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر. اور اگر اس کے اوپر کوئی بدحالی آتی ہے, تنگ دستی آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی کے اوپر صبر کرتا ہے, یہ اس کے لیے خیر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر کی حقیقت میں تداخل ہے شکر کا اور شکر کی حقیقت میں تداخل ہے صبر کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر اور شکر ایک دوسرے کے مفہوم میں داخل ہے, جس طرح کہ ایمان میں اسلام اور اسلام میں ایمان داخل ہے. اور ایک نقطہ اور آپ کو بتا دوں کہ جب صبر کی حقیقت میں روکنا داخل ہے تو استقامت کا بھی یہی مفہوم رکنا ہوتا ہے. جی, رک جانا, کھڑے ہو جانا, جم جانا. جم جانے کا مطلب ہی استقامت ہے, گویا کہ صبر کے مفہوم میں استقامت بھی داخل ہے. اور اگر صبر کے اس مفہوم کو تسلیم کر لیا جائے, اور حقیقت میں تسلیم کے بغیر چارہ نہیں, اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ, یہ تو بدی ہی ہے, کیا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صبر کی حقیقت میں داخل ہے استقامت. اور اگر صبر کی حقیقت میں استقامت داخل ہے تو پورے اسلام کا نام صبر ہے. دلیل یہ حدیث پر. وعن سفیان بن عبد الله الثقفي رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك وفي حدیث ابی اسامہ غیرت قال قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم في کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے ہیں, اور راوی حضرت سفیان بن عبد الله الثقفي ہیں. میں پوری بات پڑھ لیے. حضرت سفیان بن عبد الله فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول, اسلام کے بارے میں شارٹ میں تو بہت تفصیل ذہن میں رہتی نہیں, سیدھے سادے لوگ تھے. آج کل تو کئی سورہ فاتحہ پر بحث کرنی ہو, کہ امین پر بحث کرنی ہو, کسی اور چیز پر اوپر, تو لوگ منطق پیش کرتے ہیں. کیا اس طریقے کی منطقیں زمانے صحابہ میں موجود تھی؟ آپ تینوں کام کر رہے ہیں, ایک سادی بات کو تسلیم کرنے سے اعراض کیوں؟ یہ جو منطقیں آپ پیش کر رہے ہیں, یہ تمام منطقیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ سیدھے سادے لوگ تھے. اب یہ سیدھا سادہ آدمی ایک سوال کر رہا ہے, پیاری بات ہے, کیا پیارا سوال ہے, کیا پیارا جواب ہے. کہا کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے, واٹ از اسلام, اسلام کیا ہے شارٹ میں بالکل بتا دیجیے, ان شارٹ, زیادہ تفصیل میرے ذہن میں نہیں رہتی, اور اس طرح بتا دیجیے پھر آپ کے بعد کسی سے اسلام کی ڈیفینیشن پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. لا اسألو عنہ احدا بعدک, وہ فی حدیث ابی اسامہ تغیر, آپ کے علاوہ آپ کے بعد اسلام کی ڈیفینیشن پوچھنے کی اور کسی سے مجھے ضرورت نہ پڑے. تو اسلام کیا ہے یہ بتا دیجیے, بہت پیارا سوال ہے, اس لیے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد اسلام کیا ہے یہ پوچھنے کی مجھے اور کسی سے ضرورت نہ پڑے. تو سمجھ لے کہ اسلام نام ہے, جان آمنت باللہ بول دے, میں اللہ پر ایمان لایا, ایسا بول دے فاستقم. پھر آمنت باللہ کہنے کے بعد ایمان باللہ کے جو مقتضیات ہیں اس کے اوپر تو جم جا, اسی استقامت کا نام اسلام ہے. اس مفہوم میں در حقیقت آپ دیکھیں تو پورا کا پورا اسلام صبر کے دائرے میں گیا ہے. کہنے والے نے بالکل صحیح کہا کہ بجا طور پر صبر کو تمام نیکیوں کی ماں کہا جا سکتا, ام الخیر کلی, تمام خیرات کی اور تمام نیکیوں کی ماں کہا جا سکتا ہے اس کی کسی خصوصیت کی وجہ سے. ایک حدیث اور پیش کرنا چاہتا ہوں, بہت پیاری حدیث ہے اور ایک عجیب و غریب اس طرح حدیث. وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملا المیزان. یہ پڑھیے الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملا المیزان, تاکہ کافی ہو جائے کہ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملا المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك وكل نفس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها. رواه مسلم في كتاب الطهارة. حضرت امام مسلم سے اسے پاک کو ایسی کتاب الطہارہ کے اندر لائے, راوی حضرت ابو مالک اشعری. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. کبھی غور کیا آپ نے ڈیپ میں جا کر کے کہ پاکی آدھا ایمان کیسے ہے؟ نہیں بلکہ نہیں بتا رہا ہوں. قرآن حکیم میں ایک جگہ نماز کو بینی ایمان کہا گیا ہے. ایک سوال ہوا تھا, پروپیگنڈا ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے جو لوگ مر گئے, اب یہ قبلہ بدل دیا گیا ہے تو اس طرف منہ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب دیا گیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا, اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا. یہاں نماز کو بینی ایمان کہا گیا ہے, یعنی نماز ایمان ہے, اور یہ نماز بغیر طہارت کے ہونے والی نہیں, نماز کے لیے طہارت ضروری ہے, لہذا آدھا ایمان تو طہارت ہو ہی گئی. اب تو شطر الایمان بہت ساری توجیہات ہیں, علامہ ابن رجب حنبلی نے کیا ہے, اسی طریقے سے فوائد کے اندر علامہ ابن قیم نے کیا ہے, وہ میرے موضوع سے خارج ہے بات. تو اب تو شطر الایمان طہارت, یہ در حقیقت آدھا ایمان ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا والحمدللہ تملأ المیزان, الحمدللہ یہ پورے میزان عمل کو بھر دے گا, اور ایک بات فرمائی گئی وہ سبحان اللہ الحمدللہ, دونوں مل کر کے میزان کو بھر دیتے ہیں, میزان عمل کو جو اللہ تبارک تعالیٰ قائم کرے گا قیامت میں, اور زمین اور آسمان کو بھر دیں گے. رک کر یہاں سوچئے کہ بھائی سبحان اللہ والحمدللہ میں ایسی کون سی بات ہے کہ نیکیوں سے زمین اور آسمان کی پوری فتح بھر جائے, تو کون سی بات ہوئی, غور کرنے کا مقام ہے. میزان عمل کو بھر دیں, زمین اور آسمان کے درمیان پوری فضا کو نیکیوں کو بھر دیں, آخر اس میں بات کون سی ہے, اس کی اتنی فضیلت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سبحان اللہ کے اندر رد شرک اور الحمدللہ کے اندر اس بات کی توحید نہیں. غور کرو فسان متدب فین دقیق, سبحان اللہ والحمدللہ تملا المیزان, اس لیے کہ سبحان نام ہے, سبحانہ کا مطلب یہ ہوا کہ تنزیہ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک, ہر نقصان سے پاک, یہ تو ہوا سبحانہ کا مطلب سبحان ہوا, اور الحمدللہ کا مطلب تمام صفات کمالیہ اس کے لیے ثابت, تمام صفات کمال نعوت کمالیہ اس کے لیے ثابت. تو گویا سبحان اللہ کے اندر رد شرک اور الحمدللہ کے اندر اس بات توحید, ظاہر ہے کہ توحید یہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے, ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آسمان اور زمین کو اگر بھر دے اس کی فضا کو بھر دے تو تعجب کی بات نہیں ہے, نہ اس میں کوئی زیادہ مغز ماری کرنی کی ضرورت. جی والصلاۃ نور, اور نماز نور ہے. میں ایک حقیقت کی طرف ابھی اشارہ کروں گا کہ اللہ نے فرمایا خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے. سوال یہ ہے کہ مدد مانگنا ہے, مدد طلب کرنا ہے صبر سے اور نماز سے, تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, تو یہ کیوں کہا ان اللہ مع الصابرین, خالی صابرین کا ذکر کر دیا گیا. اگر اس حدیث پاک پر غور کر دیں گے تو وہ نقطہ حل ہو جاتا ہے. والصلاۃ نور, صلاۃ نماز نور ہے, اچھا نور ہے. والصدقۃ برہان, صدقہ دلیل ہے, کائی کی دلیل ہے, ایمانی کی دلیل ہے. تو صدقہ دیتا ہے صبر کے ساتھ دیتا ہے, محنت کی کمائی اپنی یہ کہتی کائی کو دوسرے کو دے دینا, ایمان ہی کہتا ہے دے دے دے دے, حق ہے. یہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اپنی گاڑھی کمائی دوسرے کی جھولی میں ڈال دے. تو والصدقۃ برہان, اور ایک عجیب نقطہ بتاؤں کہ صلاۃ نور ہے اور صدقہ برہان ہے, برہان کے اندر بھی روشنی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں دلیل کا مطالبہ نہیں کیا ہے. کوئی بات بتائی تو دلیل کا مطالبہ نہیں کیا, دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے, اللہ نے کہا برہان لاؤ. اور برہان کسے بولتے ہیں, اشعت الشمس التي تطلع الشمس, سورج کی وہ شعاع جو سورج کے بالکل قریب ہوتی ہے, اس کو برہان بولتے ہیں. برہان ہر دلیل کو نہیں بولتے, اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے برہان کا مطالبہ کیا, دلیل کہاں آتی ہے, دلیل تو خود ہر کے پاس ہوتی ہے. تو گویا برہان کہتے ہیں اشعت الشمس التي تطلع الشمس, سورج کی وہ شعائیں جو سورج سے بالکل قریب ہوتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آدمی روشنی کے جتنا قریب رہے گا, روشنی کے قریب اشیاء واضح طور سے دکھائی دے گی, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ونجمی رہا, کیا نکات ہے قرآن نے تم کیا کیا بیان کیا جائے, ونجمی رہا ما غل صاحبکم وما غوا, اللہ اکبر. ایک آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بیان کر دیا گیا ہے, ما غل صاحبکم وما غوا, اور صبر ضیا ہے. اللہ نے تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تفسیر سورۃ النور کے اندر کہ نور ہوتا ہے اشراق بلا احرام, نور کہ چمک تو ہو مگر جلن نہ, گرمی نہ, اس کو کہتے ہیں نور. اشراق بلا احرام نور ہے, اور اشراق مال احرام ضیا ہے. اسی وجہ سے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, اور صبر کو جو ضیا کہا گیا نقطہ یہ مستفاد ہوا کہ مکمل مستقل نیکی ہے, وہ مستفاد نہیں ہے. صبر مکمل ایک نیکی ہے, جس طرح سورج کی روشنی بذات ہے مستعار نہیں ہے, ایسے ہی صبر مستقل ایک نیکی ہے. اور چونکہ گرمی ہے, گرمی کی طرف احراق سے اشارہ کر دیا گیا کہ نفس کے اوپر صبر شاخ شاخ شاخ, وجہ سے صبر کو زیادہ کہا گیا. اور صبر کو زیادہ, اچھا ترجمہ آگے کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں صبر دیا ہے اس کا مفہوم بتاتا ہوں. آگے فرمایا گیا کہ قرآن یہ تمہارے خلاف دلیل ہے اور تمہارے حق میں بھی دلیل ہے, اگر عمل کرو گے تمہارے حق میں دلیل ہے, اور اگر عمل نہیں کرو گے محجور کر دو گے تمہارے خلاف دلیل ہے. اور ہر آدمی صبح کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے, اب چاہے وہ اللہ کے عوامر پر عمل کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لے یا اس کی نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لے. فموت بہا اور موت بہا, یہ پوری حدیث پاک کا ترجمہ تھا. اب آئیے اس پوائنٹ کے اوپر, وہ صبر ضیاء, صبر روشنی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اندھیرا ہو تو کچھ دکھتا نہیں, لیکن اگر روشنی ہو تو معمولی معمولی چیزیں دکھتی ہیں, سوئی گر جائے تو دکھتی ہے. اس کا مطلب صبر ایک ایسی روشنی ہے کہ انسان صبر کے دائرے میں اس کی روشنی میں ہر چیز دیکھ سکتا ہے. صبر نام ہے روشنی کا, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تاریکی نہیں ہے, روشنی ہے, اور روشنی میں ہر چیز صاف ستھری دکھائی دیتی ہے, صاف شفاف ہے. اسی وجہ سے صبر کو ضیاء کہا گیا. جی چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں, وہاں تو صبر کو بہترین ایمان کہہ دیا گیا. دلیل دلیل یہ حدیث پاک, وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الايمان قال الصبر والسباحه رواه البيهقي في شعب الايمان. حضرت امام البيهقي رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے شعب الایمان کے اندر لائے. روایت صحیح ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال کرنے والا آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے ایمان کیا ہے, واٹ از ایمان, واٹ از فیت, ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا ایمان کا مطلب جاننا چاہتا ہے, ایمان کیا ہے تو جان لے کہ ایمان نام ہے صبر کا اور سماحت کا. آنکھوں کا دھوکہ تھا, فریب تھا, حقیقت سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا, لیکن موسیٰ کا جو سونٹا تھا, موسیٰ کا جو ازدہا ہے, وہ سچ مچ ازدہا بن گیا ہے. موسیٰ نے جو معاملہ دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے, اور اس حقیقت کو سمجھ جانے کے بعد فوراً وہ سجدے میں گر پڑے. اسی وجہ سے رب العالمین کہنے کے بعد انہوں نے رب العالمین کی تفسیر بھی فرمائی کہ کچھ اور مت سوچ لینا کہ کوئی اور رب العالمین ہے, یہ موسیٰ اور ہارون کا ربی رب العالمین ہے. قرآن حکیم کا آتا ہے بیان بھی کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں سارے موسیٰ جنین قالوا آمنا برب العالمین, رب موسیٰ اور ہارون. اب تو دیکھا کہ معاملہ الٹا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ جن کو بلایا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی بنتے ہاں دینے لگے, ان کو تو بلایا گیا تھا کہ میری سلطنت بچائیں, یہ تو موسیٰ کے گریتا ہو گئے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. کہا کہ یہ جو مکاری تم لوگوں نے کی ہے میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے آئے ہو, مکاری کی سزا میں تمہیں دوں گا, خلاف سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, بایاں پیر کاٹوں گا دائرہ اور دائنا پیر کاٹوں گا بایاں ہاتھ, اس طرح کاٹ کر کے ٹارچر کر کے. یہ ٹارچر کی انتہا, اس سے زیادہ ٹارچر نہیں کیا جا سکتا آدمی کو. اللہ اکبر. جو قرآن حکیم میں اہل ایمان کے لیے جو سزائیں بتا دی گئی ہیں, جو آفتیں بتا دی گئی ہیں, جو آزمائشیں بتا دی گئی ہیں, وہی کچھ آنے والا ہے قیامت تک, اور علاج جو تجویز کیا گیا وہی کچھ ہے جو قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا, اس سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے ساتھ لوٹنے والے, مجھے جو کرنا ہوگا فقط ایمان کا کام, تیرے جی میں جو آئے کر لیں. ہم لوگ جو نشہ سوار ہو گیا ہے ایمان کا, دنیا کی کوئی کرسی اس نشے کو اتار نہیں سکتی. فقط ایمان کا کام جو تیرے کو کرنا کرنا, ہم اپنے موقع سے ہٹنے والے ہیں, اور تو ہمیں اس وجہ سے سزا دے رہا ہے. ہماری خطا کیا ہے؟ ہماری خطا اتنی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اللہ اکبر. دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے جب اپنے رب کو مان لیا, دنیا کی سب سے بڑی صداقت کو تسلیم کر لیا, تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے, طرح طرح کی سزاؤں سے انہیں دو چار کیا گیا. ان کی خطا صرف اتنی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب رب العالمین ہے. وما تنقم منا الا آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اے اللہ, اب ہم اس ٹارچر سے دو چار ہونے والے ہیں, تو اب یہاں صبر کی ضرورت نہیں ہے, صبر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صبر کے افراد کی ضرورت ہے. اس کا مقصد صبر میں درجات ہیں. اے اللہ ہمارے اوپر صبر اڑے دے. اب یہ پانی ہے, دیکھ رہے ہیں پانی ہے, اب اس کو ہم یہ پورا الٹ دیں, یہ صبر بھرا ہوا ہے گلاس میں, اب اس کو پورا اڑیل دیں, ایک قطرہ نہ باقی رہ جائے, تو کہیں گے کہ افراد کاس ہوا, یہ پیالے کا افراد ہوا, یہ پیالے میں جو چیز تھی اب ایک بوند نہیں بچی ہے. اے اللہ صبر کے پانی کو پوری طرح ہمارے اوپر اڑیل دے, اور پوری طرح ہم صبر کے پانی سے نہا جائیں, وہ توفنا مسلمین, اور ایمان کے اوپر ہمیں وفات دے. اسلام کے اوپر پتا یہ چلا کہ ایمان کی بقا کے لیے, ایمان پر استقامت کے لیے صبر کا افراد ضروری ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اس کو ایمان کہہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے, تو گویا کہ اس واقعے کی کوئی تفسیر ہے. وہاں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الایمان قال الصبر والسماحة رواہ البیہقی فی شعب الایمان. اور اسی وجہ سے دنیا کی کوئی تکلیف اور دنیا کی کوئی سزا انہیں اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکتی. کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں, ایک منظر پیش کر رہا ہوں تکلیف کا کہ کیسی تکلیفیں دی گئیں. اور پہلے ایک آیت کریمہ, اور اس آیت کریمہ کی شرح میں وہ حدیث پاک, آیت کریمہ اب حسن تم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. ارے تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اب حسن تم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, ابھی تو تم نے یہ بتایا نہیں, ثابت نہیں کیا تم نے اپنے عمل سے اللہ کے سامنے کہ تمہارا مجاہدہ کتنا ہے, تم نے کتنی کوششیں کی ہیں, اور تمہاری طرف سے ابھی یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ تمہارا دعوی ایمان ثابت ہے کہ قابل ہے. ہم نے یہ نہیں جانا, اللہ کے سامنے تم نے یہ نہیں پیش کیا کہ صابر کون ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں صابر داخل ہوں گے. صبر یہ جنت کی کنجی ہے, آدمی صبر کے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. ٹھیک, تو یہ آیت کریمہ ہے جسے پتہ یہ چلا کہ جنت میں ایسے ہی نہیں داخل ہو سکتے جب تک صبر نہ کرو. اس کا مطلب جنت میں داخل ہونے کے لیے دخول جنت کے لیے صبر ضروری ہے. یہ دو آیت کریمہ حدیث حدیث اس طرح. وان ابن اسحاق قال فحدثني رجال من آل عمار بن ياسر ان سمية ام عمار ادبها هذا الحج من بني المغيرة على الاسلام وهي تابا حتى قتلوها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وامه وابيه وهم يعذبون بالابطح في رمضان مكة فيقول صبرا يا آل ياسر فان موعدكم الجنه. رواه البيهقي في شعب الايمان. حضرت امام البيهقي اس پوری حدیث کو ایسے ہی شعب الايمان کے اندر لائے. راوی حضرت ابن اسحاق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمار ابن ياسر کی اولاد میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پورے خاندان کو بیٹا ہے باپ ہے ماں ہے بیٹے کے سامنے ماں کو اذیت دے کر کے مار ڈالا گیا باپ کو تڑپا تڑپا کر کے مار ڈالا گیا ان کو بھی طرح طرح کی ایذاؤں سے دوچار کیا گیا. ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اپنے سامنے تڑپ تڑپ کر کے ہوئے شہید ہوتے دیکھا ہے ایک بیٹے نے اپنے باپ کو تڑپ تڑپ کر کے ایمان کے لیے جان دیتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے جب گزرتے عمار کے پاس سے ان کی ماں کے پاس سے ان کے باپ کے پاس سے وقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار کے پاس سے گزرتے ان کے باپ کے پاس سے گزرتے ان کی ماں کے پاس سے گزرتے اور وہم یعذبون بالابطح مقام ابطح کے اندر جہاں کنکریاں وغیرہ ہوتی تھی وہاں پر ان کو عذاب دیا جاتا تھا تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی گرمی کا عالم ہوتا تھا فی رمضان مکہ اور طرح طرح کے عذابات میں انہیں مبتلا کیا جا رہا تھا اور یہ تو ایک منظر تھا. تمام صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا. وہ دور ایسا تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کی پوری فتح سائبیریا کا میدان یا ابو زابل کا قید خانہ بن چکا تھا جہاں قیدیوں کی چیخوں سسٹیوں اور آہوں اور پراہوں کے ساتھ کچھ نہ ہوئے. وہ عذاب دیا جا رہا تھا مقام ابطح کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ان کے پاس سے گزر ہوتا فرماتے ہیں صبر کیا آل یاسر اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو صبر کا پھل جنت ہے. فإن موعدکم الجنة اس لیے کہ صبر کا وعدہ جنت ہے. صبر کرو اللہ تبارک تعالی نے صبر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہی رکھی ہے. بہت بڑا یہ کچھ احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی. عجیب بات بتاؤں مسلمانوں کو دنیا کی امامت دی گئی تھی امامت چھن گئی. اب امامت کا حصول کس بات پر موقوف ہے؟ ظاہر ہے دو چیزوں کے اوپر. اللہ نے فرمایا وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گزری ہوئی قداست قداست رفتہ واپس آ جائے ہمیں ہمارا کھویا ہوا مکان دوبارہ مل جائے ہم عزت کے ساتھ پوری دنیا میں زندگی بسر کریں. آج جہاں بھی مسلمان ہیں پریشان حال ہیں تو امامت جس قوم کو دی گئی تھی وہ قوم آج دنیا میں ذلیل و خوار ہے. علاج کیا ہے؟ علاج بتایا گیا کہ علاج یہ ہے وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر اور یقین یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انہی دونوں کے اوپر موقوف ہے دنیا کی امامت. اگر آپ کے پاس یقین ہو اگر آپ کے پاس صبر ہو تو آپ کو دنیا کی امامت ملنے والی. اللہ ابن قیم علیہ رحمہ نے بہت پیاری توجیہ فرمائی ہے اس آیت کریمہ کی. میں چاہتا ہوں کہ علماء کی جناب میں ان نکات کو عرض کر دوں اور آپ کی اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ دیکھیں آدمی ایمان اور عمل پلس اللہ کی رحمت اپنے عمل سے اپنے پاس نہیں جائے بلکہ ایمان اور عمل یہ دو چیز ہیں ان کی وجہ سے آدمی جنت کو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ شبہات سے ایمان خراب ہو جاتا ہے اور خواہشات سے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. اب خواہشات سے لڑنا ہے تو صبر ضروری ہے اور شبہات سے لڑنا ہے تو یقین ضروری ہے. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. یہ نقطہ بتایا بڑے لوگ ہمیں نقل ملے رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ حضرت علامہ ابن تیمیہ اور حضرت علامہ ابن قیم کو قرآن کا جو فہم اور حدیث کا جو فہم عطا فرمایا تھا ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد، ان کی کتابوں کا میں بہت شیدائی اور دیدہ ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے نکات اور اسرار ان کے ذہنوں کے اوپر کھولے اور انہوں نے امت محمد کو نکات بیان فرمایا. وجعلنا لهم ائمه يهدون بامرنا لما صوروا. خواہشات بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، اور شبہات، شبہات یہ ایمان کے منافی، اور خواہشات یہ اعمال کے منافی. اور ایمان اور عمل سے آدمی جنت جائے گا، تو شبہات گڑبڑی پیدا کرتے ہیں ایمان میں، اور خواہشات پیدا کرتے ہیں گڑبڑی اعمال میں. غالب نے بالکل صحیح کہا. خواہشوں کا کیا ہے؟ اب یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو دوسری خواہش سر اٹھائے گی رہتی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے یار مان، لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشوں کا کیا ہے؟ خواہش پوری نہیں ہوئی تو دوسری خواہش سر اٹھائے گی ہو جاتی ہے. تو خواہشات سے اثر پڑتا ہے اعمال کے اوپر، اور شبہات سے اثر پڑتا ہے ایمان کے اوپر. لہذا خواہشات کو دفع کرنا ہے صبر کے ساتھ، اور یقین سے دفع کرنا ہے. اور امامت موقوف ہے صبر اور یقین پر. وہ جعلنا لهم ائمه يهدون بامرنا لما صبر وكانوا بآياتنا. جی چاہتا ہے کہ ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور ایک سر آپ کے سامنے پیش کروں آیت کریمہ کا. اللہ نے فرمایا فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. آپ صبر کیجئے اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ صبر فرمائیے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. کیا کہا؟ وعدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں ہی کو ملنے والا ہے اچھا موعد اور اچھا انجام. اور جو مصیبتیں آتی ہیں ان کا حقیقت میں ہمیں سدھارنے کے لیے، سنورنے کے لیے آتی ہیں. اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مصیبت آیا تو صبر کریے اس کے لیے. خیر دیکھو مووی کے بعد ہماری پیشے سے صرف بہت پیارا کی شاید پیشے اہل بینش کو ہے اوپانے کا بات اس وقت پر. اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب لبے موج کا مسئلہ استاد نہیں. کیا کہا؟ سوئی فار دا یوزرز آف ایڈورسٹی فار دوز ود سینسٹیو نیچر دے لرن ایز اف ایٹ اسکول دے پروفٹ فرام کنٹینشن. بولتا ہے کہ انسانوں کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں در حقیقت یہ پریشانیاں مکتب ہیں. ایک طرف مصیبتوں کے تھکڑے ہیں اور دوسری طرف استاد کا تماچا ہے. جس طرح سہیلی استاد، سہیلی میں کہا تھا پس یہ مرد ہے، سہیلی استاد استاد کا تماچا آدمی کو سیدھا راستہ دکھاتا. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. وہ ایک صاحب تھے ملیریا ڈاکٹر تھے، وہ ہمارے گاؤں میں آتے تھے، میرے گھر پر بیٹھتے ہوئے تھے. تو لڑکا تھا نافرمان تھا، تو انہوں نے کہہ دیا تھا جب تک میں زندہ رہوں میرے گھر میں نہیں آنا. لیکن ماں بیچاری روتی رہتی تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے روتی رہتی تھی. تو انہوں نے آ کر کے بیان کرنا شروع کر دیا کہ لڑکا بہت بدماش ہے، ایسا ہے ایسا ہے. میری والدہ نے کہا کہ ایسا ہے ماں کا دل رکھنے کے لیے، ماں ماں ہوتی ہے. اب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ بچہ نہ آئے، ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میری ماں نے پڑھی لکھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں سے پور کر رہے ہیں بچے کو. کہا لیکن آپ کا ڈنڈا جنت کا راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر باپ کا سوٹا، باپ کا اسا جنت کی طرف جانے کا راستہ. یہ جو بہت اہم بات ہے. تو ایک طرف ہے لقمہ موج طوفان حوادث کے تھپیڑے، اور دوسری طرف سے بھی ہے استاد. تو جو مصیبتیں آتی ہیں در حقیقت مصیبتوں کا یہ جو لقمہ ہوتا ہے اور یہ پریشانیوں کا جو تھپیڑا ہوتا ہے در حقیقت یہ سہیلی استاد ہے، استاد کا تھپڑ ہے. جس طرح استاد کا تھپڑ شاگرد کو، طالب علم کو ایک سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سنورنے کا راستہ دکھاتا ہے، ایسے ہی پریشانیاں ہیں یہ دینش کے لیے مقصد کی حیثیت رکھتی ہیں. یوزز آف دا ایڈورسٹی، ایڈورسٹی کہتے ہیں تیلا کو. اور یوز، یوز کا مطلب ہم لوگ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ یوز کا مطلب استعمال کرو، یوز اینڈ تھرو. یہاں یوز کا مطلب اتنا نہیں ہے، استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ یوز کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، ثمرا. جو لوگ انگریزی زبان کے اپس اینڈ ڈاؤن سے واقف ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. یوز آف ایڈورسٹی یعنی ابتدا کے جو ثمرات ہوتے ہیں اور ابتدا کے جو فوائد ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ لقمہ موج در حقیقت صحیح ہے استاد. تو پریشانی آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مستقبل میں نہ جانے کیا کیا آسانی نشانیاں صابرین کے لیے رکھنا ہے. بہت ساری باتیں صبر کے تعلق سے ہاری, کچھ ہمارے ہندو بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, ان کو دعوت دی گئی, سب آتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ فضیلت صرف قرآن اور حدیث میں ہے, کتاب و سنت کے اندر ہے جو ہمارا منہج ہے, جو ہمارا موقف ہے, بلکہ دنیا کی تمام مذہبی کتابیں جن کو مانا جاتا ہے, جن کو مذہبی کتاب کہتے ہیں, ان کے اندر بھی صبر کی فضیلت ہے. جی چاہتا ہے کہ میں نے گیتا کو بنایا ہے, سنسکرت پڑھا ہے الحمدللہ, تو اس کے اندر دیکھیے صبر کی کتنی اچھی فضیلت, ایکسلنس اس میں رکھی ہوئی فضیلت, جس کو یہ اتنی کلش زبان میرا خیال سے عربی سے 10 یا 20 گنا زیادہ سکتا ہے. یم کو سمجھنے کے لیے 81 ورڈ یاد ہونا, 3 مہینے میں صرف جو کا مطلب یاد ہوگا, جو دونوں اس کو بیاکل نہیں کرتے, پریشان نہیں کرتے. در حقیقت ایسا دھیر, دھیر کہتے صاحب کو, اس وجہ دھیرج کہتے سب, دھیرم سم دکھ سکھم دھیرم سو مرتبہ کلپتے, ایسا آدمی ہی بخشش کے لائق ہوتا. دیکھیں صبر کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ صبر کے اندر ہی نجات چھپی ہوئی, آدمی صبر کرے آپ کو کوئی بھی. اچھا کچھ لوگ صبر کا مطلب گزری سمجھتے ہیں, ہمارے بہت بڑے مفکر ہیں بیچارے, وہ کہتے ہیں صبر کہتے ہیں رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہونا. پتہ نہیں کہاں سے صبر کی تھری لائے بیچارے, اللہ رہ کرے ان کو, صبر کی نفسیات میں مبتلا نہ ہونا. ایک اور صبر یہ کہاں سے لائے بیچارے, کسی کتاب کے اندر تو ہے نہیں, صبر کی نفسیات میں مبتلا نہ ہونا, اس نے بیٹھنا چلیا بیٹھ کے بیٹھ جانا, یہ تو صبر کا مطلب نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں کے طوفان آئے تو انہیں سہ لیا, اس کا سمجھا جائے, یہ ہے صبر کا مطلب. صبر کا مطلب رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہونا, یہ صبر کی غلط تعریف ہے, جس کو کوئی بھی اہل دینش اس کو صحیح قرار نہیں دے سکتا. تو اس کتاب کے اندر دیکھیے یہ بات کہی گئی ہے کہ آدمی کے اوپر جب کوئی پریشانی آئے یا کوئی چیز ابل پڑے فساد کی شکل میں, تو کسی بھی مذہب کا آدمی ہو فوراً تسلیم نہیں چڑھانی چاہیے, بلکہ حالات کے مقتضیات کو سامنے رکھ کر کے ایک نتیجے پر پہنچے, ایک نتیجے پر پہنچے. اگر فوراً آدمی ایکشن لے لے تو یہ استعجال ہے, ممانعت کی گئی ہے, اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت صبور ہے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تعریف دیکھی, اللہ صبور ہے, الذی لا یعاجل العصاۃ بالانتقام, کہ اللہ کی جو صفت صبور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار کو جلدی پکڑتا نہیں, گنہگار سے جلدی انتقام نہیں لیتا. اور ایک نقطہ بڑا عجیب بیان فرمایا کہ یہ صبور جو ہے اللہ کی صفت, یہ اس کی صفت حلیم سے قریب کر ہے. عجیب لگتا ہے, صفت حلیم سے قریب کر کیسے بتایا انہوں نے کہ صبور کے اندر آسی جو ہوتا ہے نافرمان, یہ اللہ کی سزا سے معمول نہیں ہوتا, لیکن حلیم جس کے پاس حلم ہو وہاں سزا سے اپنے آپ کو معمول سمجھتا ہے. یہ فرق ہے باری حلم کے اندر اللہ کی صفت حلیمی میں اور اللہ کی صفت صبوری کے اندر. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت صبور آئی ہے, اللہ بہت بڑا صابر ہے, بلکہ صبر کی ساری کیٹیگریز سارے درجات اس کے اوپر ختم ہو گئے ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. اور یہ محاورہ تو آپ جانتے ہی رہتے ہیں, نو پینس نو گینس, اگر آپ پین نہیں برداشت کرتے تو آپ کوئی چیز گین نہیں کر سکتے, وہ ہے کہ گین منحصر ہے پین کے اوپر. نو پینس اور نو گینس, اگر پین نہیں ہے تو گین نہیں ہے. اور اس کو کلیلہ دل سے ایک بک ہے, اس کے اندر اس کا ترجمہ دینی اسی طریقے سے کیا گیا ہے کہ من لم یرکب الاحوال فلم ینل الرغائب, کہ جو آدمی احوال پر خوفناک چیزوں پر ہاریبل چیزوں کے اوپر سوار نہیں ہوتا اسے مرغوبہ چیزیں دین نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صبر کرے, آدمی کا صبر جتنا زیادہ ہوگا اس کو اس کی شے مرغوب اتنی ہی زیادہ حسین معلوم ہوگی, اور جتنی بڑی اس کی شے مرغوب ہو اتنا ہی زیادہ اسے صبر کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے انبیاء کرام سب سے زیادہ صابر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ صبر انبیاء کرام کرتے ہیں, ان سے زیادہ صابر اور کوئی نہیں ہوتا. اب آئیے اس نقطے کی طرف, اس نقطے کو بیان کرنے کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون, یعنی کہ صبر اور ایمان دونوں, تو آپ صبر کیجئے, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو ضرور مستقبل میں اجر دینے والا ہے. اور دیکھو جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ذرا لائٹ لائٹ تخیف استغفار کا مطلب لائٹ لے لینا, ہلکا سمجھ لینا. جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جیسے کوئی آدمی کسی کو لائٹ لے لے تو کہتا ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹڈ, ہلکا مت سمجھنا, ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹڈ, آپ کو ہلکا مت سمجھنا. تو لا يستخفنك الذين لا يوقنون, جو ایمان نہیں رکھتے جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو کہیں لائٹ نہ لے لیں, ہلکا نہ لے لیں. اللہ بھی کہیں فرماتے ہیں فإن الخفيف لا يثبت, جو ہلکی چیز ہوتی وہ ثابت نہیں ہوتی, ثابت نہیں ہوتا وہ صاحب الیقین ثابت, وصاحب الحامل الیقین ثابت, اور جو یقین کا حامل ہوتا ہے گویا کہ یقین کے اندر ثبات ہوتا ہے اور خفت کے اندر ثبات نہیں ہوتا. اب دیکھیں صبر کے ساتھ جو استفاق لایا گیا ہے کیا قرینہ ہے, کیا انداز و بیان ہے, سبحان اللہ. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون, یہاں صبر اور ایمان کو لایا گیا اور صبر کے مقابلے میں اور یقین کے مقابلے میں استفاق لایا گیا, خفت لائی گئی ہلکا, اس لیے کہ فإن الخفيف لا يثبت, اس لیے کہ جو چیز ہلکی ہو وہ ثابت نہیں ہوتی. یہ صبر کے تعلق سے چند بکری بکری باتیں تھیں. ایک بات اور بتا کر کے, بلکہ دو باتیں, دو منٹ میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک ہے صبر باللہ, ایک ہے صبر للہ, ایک ہے صبر مع اللہ. اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے علامہ حربی کی جو کتاب ہے اس کی جو تہذیب کی ہے, تہذیب و مذاہب کی سالی ہے, اس کے اندر ایک مختلف ہے. ایک ہوتا ہے صبر للہ, آدمی صبر کرے تو دنیا کو دکھانے کے لیے, لا لسما ولا لتبر الدنیا, ریاکاری کے لیے نہیں, دکھانے کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, بل اور دنیا کی طلب کے لیے نہ, بلکہ اللہ کے لیے صبر کرے, یہ صبر للہ ہے. اور صبر باللہ کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی آئے تو صرف اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہستے اوپر سر جھکائے, اللہ ہی سے مدد مانگے. اور صبر مع اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وقف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوامل کے اوپر. یہ تیسرا درجہ بہت ہی زبردست ہے, یہ صدیقین کا درجہ ہے, یہ اللہ کے عوامل کے اوپر اپنے آپ کو وقف کر دینا. اب آپ غور کریں تو صبر للہ کے اندر توحید الوہیت ہے, اور صبر باللہ کے اندر توحید ربوبیت ہے, اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ صبر مال اللہ کے اندر توحید اسماء, توحید اسماء و صفات. جی چاہتا ہے کہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں جس کے اندر توحید کے تینوں قسمیں آ گئی ہیں. اللہ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا, کہ وہ تمام زمین اور آسمانوں کا اور آسمان اور زمین کے بابا جو چیزیں ہر ایک کا رب ہے, فاعبده واصطبر لعبادتی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کے اوپر صابر ہو جاؤ. حل تعلم له سمیا, کیا اس کا تم کو ہم نام جانتے ہو؟ اب دیکھیں رب السماوات والارض وما بینهما توحید ربوبیت, اور فاعبده واصطبر لعبادتی توحید الوہیت, اور حل تعلم له سمیا کے اندر توحید اسماء و صفات. اللہ اکبر, اس آیت کریمہ کے اندر تینوں توحیدوں کو, توحید کی تینوں اقسام کو ایک ساتھ بیان فرما دیا گیا. تو ایک ہے توحید باللہ, ایک ہے توحید مع اللہ, ایک ہے توحید للہ. اللہ کو قیم نے ایک اور عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ صبر اگر انسان کی خواہش کے اوپر غالب ہو جائے, صبر اگر انسان کی خواہش کے اوپر غالب ہو جائے تو التحق بالملائکہ, ملائکہ کے سپنے آ جائے, اور اگر الٹا ہو جائے یعنی خواہش صبر کے اوپر غالب ہو جائے التحق بالشیاطین, اور اگر آدمی کی طبیعت یعنی کھانے پینے جمع اور شہوت کی یہ جو خواہشیں ہیں یہ غالب آ جائے صبر کے اوپر التحق بالبہائم تو جانور بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا صبر متعین کرتا ہے کہ کس آدمی کو ملائکہ کے سپنے داخل ہونا ہے, صبر یہ متعین کرتا ہے کہ کس انسان کو شیاطین کے سپنے میں جانا ہے, اور صبر یہ متعین کرتا ہے کہ کس شخص کو بہائم کے سپنے میں جانا ہے, جانور کے سپنے میں جانا ہے. تو یہ صبر کے اوپر چند بکری ہوئی باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو عطا فرمائے. وہ محترم حضرین تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے لیے. ابھی خطبہ صدارت مولانا ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کا باقی ہے, آپ سماعت کر کے جائیں. میں گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے صبر اور سکون کے ساتھ صبر کے موضوع پر خطاب سماعت فرمایا ہے, خطبہ صدارت کے لیے بھی آپ تشریف رکھیں. میں دعوت دیتا ہوں مولانا ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کو, وہ آئیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ. برادر محترم اور سجید مکرم فضیلت شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ, جمعیت حدیث مہاراج کے امیر محترم, جمعیت حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم, دیگر ذمہ داران جمعیت, علماء کرام, بزرگوں اور بھائیوں, آج کی اس بزم کو جمعیت اہل حدیث نے سجایا ہے اور اس بزم کے لیے عنوان اور عنوان کے بیان کرنے کے لیے خطیب دونوں ایسے منتخب فرمائیں جس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ آج کی ضرورت ہے. موضوع کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موضوع آج کے ماحول میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کی انتہائی شدید ضرورت ہے. اور خطیب جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے, اپنے زبان و بیان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کم افراد کو اس طرح کی صلاحیت عطا فرماتا ہے جن کی نگاہ قرآن و حدیث پر بھی گہری ہو, زبان و بیان پر بھی وہ پوری قدرت رکھتے ہوں اور سامعین و مخاطبین کے ذہن و فکر کو سامنے رکھ کر ہر سطح کی گفتگو علمی انداز میں بیان کر سکتے ہوں. جو خطبہ آج انہوں نے بیان فرمایا وہ نہ صرف علمی نگاہ کے اعتبار سے بلکہ آج کی سماجی, سیاسی, انسانی, تربیتی ضرورتوں کے پیش نظر روحانی اور ایمانی مواد سے بھی بھرپور تھا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جو عنوان تھا, جو خطاب ہم نے سماعت فرمایا, آپ حضرات نے سماعت فرمایا, اس پر خطبہ صدارت کے اس کے بعد خطبہ صدارت کے توسط سے میں کوئی نیا موضوع, نئی بات آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا اور چاہتا ہوں کہ اسی خطاب کے بھرپور نکات کے ساتھ آپ یہاں سے لوٹیں. فکر انگیز, ہماری زندگی کی مختلف ہماری زندگی کے مختلف نشیب و فراز کی انتہائی شدید ضرورت پر مشتمل صبر کا موضوع جو آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث نے اسے ایمان کا مترادف بنایا. شاید شیخ کو موقع ملتا تو اور بھی استدلالات کرتے. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات کہا, جس سے اہل علم نے مستنبط فرمایا کہ اس طرح قرآن میں جا بجا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا, ویسے سورہ ہود میں ایک سیاق میں یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیا ان کا ایسا ایسا معاملہ ہوگا. گویا یہاں صبر کو ایمان کے ترادف میں اللہ رب العزت نے پیش کیا اور صبر کی ضرورت زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں کیوں ہے. اگر آپ آج اپنے سماج اور معاشرے کا, اپنے گھر کا, عالمی اور ملکی حالات کا جائزہ لیں تو ہر جگہ وہ چیز پائی جائے گی جسے ہم بے صبری سے تعبیر کر سکتے ہیں. صبر کی ایک ضد جدہ پتہ آپ نے سنی, صبر کی ضد غصہ بھی ہے. صبر کی ضد وہ تمام مفاہیم ہیں جو صبر کی خوبیوں کی ضد ہیں, یعنی بے صبری, مثال کے طور پہ غصہ, جھنجھلاہٹ, انتقام کا جذبہ, لوگوں کو اذیت دینا, حسد, لالچ, استقامت کا نہ ہونا, آدمی ایمان میں, اپنے اعمال میں ڈھلمل یقین ہو. ڈھلمل یقین عام تعبیر کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, کوئی بلیغ تعبیر نہیں ہے. ہم تو وہ ساری خوبیاں جو صبر سمیٹتی ہیں, اگر آپ کنار اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے. شجاعت و بہادری کا وصف اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو یہ وصف بھی آپ کے اندر نہیں ہو سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ غصے پر قابو پالے القاضمین الغیظ, جس کے بارے میں حدیث حسن میں ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں صبر سے زیادہ بہتر گھونٹ کوئی نہیں پیتا, اور جو صبر کو کہ گھونٹ کو پیتا ہے اس غصے کی حالت میں آنے